4 uur. Susanne Bosman. Goedemiddag. Goede opvang voor kinderen die stuk lopen op school en geen plek vinden bij de jeugdzorg is er niet veel. En als zich dan een charismatische man meldt die de kinderen weer op de rails krijgt, dan is iedereen blij. Totdat het misgaat. Waar is het toezicht op particuliere initiatieven voor kinderen die extra hulp nodig hebben? Straks in 1 Vandaag. Eerst, de Amsterdamse gemeenteraad kijkt terug op de opening van het Nationale Holocaust Museum in het NOS Journaal. Casper Meijer. In Amsterdam debatteert de gemeenteraad over de demonstraties tijdens de opening van het Nationaal Holocaust Museum anderhalve week geleden en de reactie daarop van burgemeester Halsema. Contact nu met Nicolai Brennan, politiek verslaggever bij stadszender AT5. Nicolai, wat is de aanleiding voor dit debat? Wat je net eigenlijk al zegt, op 10 maart werd dat Nationaal Holocaust Museum hier geopend. En we kennen denk ik allemaal nog wel die beelden dat op zo'n 50 meter van dat museum vandaan een groep demonstranten stond en nogal luid was. En zij stonden daar eigenlijk tegen de komst van de Israëlische president, die al in de zomer was uitgenodigd om dat museum mede te openen. Ja, verschillende raadsleden hier in de Amsterdamse politiek vragen zich toch wel af, konden die demonstranten niet een stuk verder weg staan bijvoorbeeld dan die 50 meter? En bijvoorbeeld die Israëlische president die was uitgenodigd, kon zijn uitnodiging niet worden ingetrokken naar aanleiding van wat er natuurlijk is gebeurd allemaal op 7 oktober in Israël en de oorlog die daarna is uitgebroken in Gaza. Ja, het gaat nadrukkelijk ook om de keuzes van burgemeester Halsema. Om welke keuzes gaat het dan bij de demonstratie? Ja, wat ik net eigenlijk al zei, die 50 meter afstand, dat is toch wel een heikel punt hier. Verschillende raadsleden, met name vanuit de oppositie, zeggen ja, 150 meter had dat niet verder weg gekund. Op 150 meter afstand, dan zijn ze nog steeds zichtbaar en hoorbaar, wat belangrijk is volgens de wet. En wat ik dan ook al net zei, de uitnodiging van de president, de Israëlische president, kon niet worden ingetrokken. En heeft de burgemeester bijvoorbeeld niet veel meer bevoegdheden vanuit de wet openbare manifestaties? Want de opening van het museum had misschien wel een karakter van een herdenking. En als je dat aanhoudt als burgemeester, dan zou je bijvoorbeeld zelfs een demonstratie verder weg mogen verplaatsen. Heeft burgemeester Halsema in dit debat ook al gereageerd? Nou, ze heeft eigenlijk echt net 5 minuten geleden het woord genomen. Ze begon haar betoog en ik ben daarna ook gelijk weggelopen voor dit telefoongesprek. Maar dat ze vannacht eigenlijk heel slecht heeft geslapen in aanloop van naar dit debat toe. En ook haalde ze wel de verschrikkelijkheden van de Holocaust ook direct aan. Maar ook de verworvenheden die de stad sindsdien heeft en eigenlijk het land. En met name dan het demonstratierecht, waar zij die zij heel erg belangrijk vindt. Het demonstratierecht waar die demonstranten die op 50 meter afstand van het museum stonden, zich op beroep hebben gedaan. Dankjewel, Nicolai Brennan, politiek verslaggever bij AT5. In Amsterdam is het kantoorpand ontruimd van Marktplaats vanwege een acute bedreiging. Iemand op Marktplaats zou hebben gedreigd bij de klantenservice, zegt het platform tegen het ANP. Vanwege de veiligheid is besloten om het kantoor te ontruimen. Ontruiming is niet gedaan op last van de politie, zegt een woordvoerder tegen de NOS. Er zijn vooralsnog ook geen agenten onderweg naar het pand. Het gebouw van Marktplaats in Amsterdam wordt ook gebruikt door BNR Nieuwsradio en het Financiële Dagblad. Ook die medewerkers moesten naar buiten. De uitzendingen van BNR gaan verder op een andere plek. De fractievoorzitters van PVV, VVD, NSC en BBB zijn nu op bezoek bij de nieuwe informateurs. Die werden gisteren benoemd. De komende 8 weken gaan ze het hebben over een regeerakkoord op hoofdlijnen. Een vrouw van 80 is door de rechtbank in Den Haag vrijgesproken van het beïnvloeden van getuigen. Ze is familie van een turnleraar die 2 jaar geleden werd veroordeeld voor de dood van een leerling. De vrouw werd ervan verdacht de moeder van de turnleraar te hebben geadviseerd om niet alles te vertellen aan de politie. De mobiele eenheid van de politie krijgt een nieuw en beter uniform. Vanochtend werd het nieuwe pak gepresenteerd. Meer bescherming bieden en tegelijkertijd ook comfortabel zijn. De komende maanden krijgen zo'n 3000 politiemensen het nieuwe ME-uniform aangemeten. Burgemeester Bert Wijbenga van Vlaardingen heeft na overleg met politie en het Openbaar Ministerie besloten het huis van de loodgieter opnieuw te sluiten. Afgelopen nacht vond daar voor de 12e keer een explosie plaats. Daarnaast wordt nog een aantal andere maatregelen genomen, zegt de burgemeester. Betekent ook dat politie in de zin van preventieve maatregelen met surveillance hulp krijgt van de rest van regio Rotterdam om de surveillance-intensiteit op te voeren. We blijven doorgaan met cameratoezicht. Ja, en ik moet ook nu voor de buurt opkomen en het huis sluiten. Want ja, dit huis is de steen des aanstoots en de plek waarop de aanslagen plaatsvinden. En ik hoop daarmee ook meer rust te krijgen in de wijk.

geen staalslakken meer in Den Haag. De ondergrond voor onder meer fietspaden en pleinen kan gif lekken. Dat gebeurde bij een speelplaats daar en daarom stopt Den Haag er per direct mee. Zouden alle gemeenten er niet mee moeten stoppen met die staalslakken? Feit of fictie, Lammert, verzekeraars en gemeenten langs de meetlat. Ja, want in de Telegraaf staat dat verzekeraars hele afdelingen hebben om WMO-fraude op te sporen, terwijl dat bij gemeenten maar 1 of 2 ambtenaren zouden zijn. Oké, we horen zo meteen hoe dat zit. Nu eerst hoe het helemaal misging met een fantastisch project in Zutphen. Suzanne Bosman. Eén Vandaag. Nou, ik heb het eigenlijk opgericht omdat ik vond dat jongeren veel te weinig worden uitgedaagd. En eigenlijk ook een beetje te veel worden, ja, soms worden geknuffeld. Alsof, ja, je moet, alles moet leuk zijn. Nou, ik denk dat als je iets echt wil, is het niet altijd leuk. Dan moet je namelijk door, je moet over bergen heen gaan om je doel te bereiken. Marco Mout, in 2016 kreeg je uit handen van prinses Laurentien de Janus-Korczak-prijs. Dat is een prijs voor inspirerende initiatieven rondom kinderen. Jarenlang werd Mouts jongerenwerkplaats Walhallab in Zutphen de hemel ingeprezen. Lammert, wat gebeurde daar bij dat Walhallab? Ja, het was een plek voor jongeren die zowel bij jeugdzorg als op school niet terecht konden. Hoogbegaafde kinderen bijvoorbeeld, of kinderen met autisme. Van vakmensen, meesters, leerden ze dan bijvoorbeeld te werken met hout, metaal en 3D-printers. Veel ouders zeggen van, nou, het zijn kinderen, die kunnen niet zoveel. Maar hier zo is dat meer het geloof dat kinderen ook heel veel kunnen doen. Ja, ik misdroeg me wel zo'n beetje op school. Maar ik heb hier gewoon geleerd hoe je, ja, eigenlijk normaal doet. Ja, en bij Walhallab waren het vooral vrijwilligers en stagiaires die de jongeren begeleiden. Ja, waren dus, want Walhallab is nu gesloten. Deze week werd duidelijk dat wat een creatieve uitvalsbasis voor jongeren heette een broeinest zou zijn geweest van ruzie, van intimidatie, seksueel grensoverschrijdend gedrag en dat er een dubieuze administratie zou zijn geweest. Daarover schrijft Dagblad de Stentor al een aantal dagen. Goedemiddag, Nieke Hoijtink, verslaggever van de Stentor. Ja. Nieke. Want jij kwam dit verhaal op het spoor. Begon met een gemeenteraadsvergadering waarin het ging over het stoppen van subsidie. Zo begon het? Ja, eigenlijk begon het nog veel kleiner. Het was een gemeenteraadsvergadering waar het over heel andere onderwerpen ging. En dan heeft een wethouder aan het begin altijd even de mogelijkheid om verplichte zaken te melden als er echt iets is wat niet op de agenda staat, maar wat de raad wel moet weten. Dus hij meldde even zo eigenlijk tussen neus en lippen door dat die subsidie kritisch onder de loep genomen ging worden, omdat 2 bestuurders waren ontslagen. Verder wilde hij er niks over kwijt, ook niet na toch een paar vragen uit die raad. Dus het bleef helemaal stil. Het enige was dat er een uitspraak was van de bestuurders. Bestuursrechter. Dat was het enige concrete wat hij eraan toevoegde. En ik hoorde hem dat zeggen en ik had eigenlijk nog helemaal geen idee of dat dan iets belangrijks, bijzonders of interessant zou zijn. Maar ik dacht, ik moet er toch eens achteraan. Want bestuurders die ontslagen worden, subsidie kritisch onder de loep. Ja, dus wekenlang achteraan gegaan om die rechtspraak, die uitspraak te pakken te krijgen. En toen is het gelukt. En toen hadden we alleen het financiële verhaal nog maar. En daarna bleek pas de rest. Ja, want dit was dat financiële verhaal. En wat er tussen die bestuurders gaande was, dat bleek het topje van de ijsberg. Want toen kwamen er verhalen naar buiten van wat daar bij Walhallab verder gebeurde. Ja, we hadden geen idee natuurlijk. We hebben gepubliceerd, althans, ik heb toen eerst dat verhaal geschreven over dat financiële verhaal, dat ontslag van die 2 bestuurders. De rechtbank zei in die uitspraak al wel van, ja, er zijn 3 bestuurders die tegen de regels in zich hebben laten betalen. Want ja, op papier stond eigenlijk dat ze het vrijwillig deden, dat werk. Dus het was al opmerkelijk dat de rechtbank wel zei dat ze alle 3 schuldig waren. Er waren er maar 2 ontslagen. Dat waren penningmeester en de secretaris. Maar de oprichter, die je net ook al even hoorde, Marco Mout, die was niet ontslagen, terwijl die dus net zo hard volgens de rechter ook tegen die regels in was gegaan. Met niet alles wetende hebben wij in ieder geval wel opgeschreven wat we dus wel wisten. En toen werd ik eigenlijk al meteen gemaild en gebeld. En dagen achter elkaar gebeld door steeds weer nieuwe mensen die allemaal zeiden van, weten jullie wel dat er veel meer aan de hand is? En toen kwam echt verhaal na verhaal los. En wat kun je daarover vertellen? Van wat voor verhalen zijn dat dan? Ja, dat waren hele diverse verhalen. Het was ook niet alleen maar seksuele intimidatie. Het was niet alleen maar dus die financiën. Er kwamen allerlei verschillende verhalen los. Stagiaires die aangaven dat zij de werkwijze en de manier waarop ze behandeld werden niet prettig vonden. Dat ging dan om gesprekken waarin ze gebroken en huilend naar buiten kwamen. Meerdere mensen die dit melden, meerdere stagiaires. Ook vrijwilligers die dat zagen gebeuren, die dat niet prettig vonden. Maar dus ook andere verhalen over stagiaires die zeiden dat zij het gevoel hadden betast te worden. Dat er aanrakingen waren waarvan zij het gevoel hadden dat dat niet zo hoorde. En wat ze het op zijn minst in ieder geval zelf ook niet prettig vonden. Maar dat daar eigenlijk, als ze daar melding van maakten, niks meer werd gedaan. Ook verhalen van vrijwilligers en medewerkers die zeiden, ja, ik zie dat er mensen, ja, de bestuurders die op de vloer liepen, kinderen fysiek te hardhandig aanpakten. Ja. Over een tafel trekken, naar de grond werken met 3 volwassenen boven op een kind, een ander kind opsluiten. Die verhalen kwamen boven. Maar dus ook, ja, wat wij afgelopen zaterdag in de Stentor hebben geschreven over een van de stagiaires die uiteindelijk ook een relatie krijgt met de grote baas, de oprichter. Dat heeft hij ook gewoon zelf bevestigd, hoor. En ja, zelfs zich bij vreemde mannen laat afzetten voor betaalde seks. Ja, heel diverse verhalen. Het is een doos van Pandora die open lijkt te gaan. En alles wat er mis kan gaan op zo'n centrum gaat mis. En met kwetsbare kinderen. Hè? Kinderen die een beetje tussen jeugdzorg en school invielen. En daardoor middel van werken met hun handen mooie dingen konden maken. En we hoorden ook een kind vertellen van, nou, daardoor kan ik weer normaal doen. Absoluut. Er zijn ook inderdaad mooie dingen gedaan. Ja. Daar, dat hoorden we ook, hoor. Ja, want die Marco die leek wonderen te verrichten. Hij werd enorm op het schild gehezen, sprak in de Tweede Kamer, kreeg die prijs van Laurentien, er kwam geld binnen. Mensen vonden het fantastisch. Wat is jouw analyse? Wat is daar gebeurd? Ja, wat daar is gebeurd is dat er in heel veel vrijheid iets opgezet kon worden. Vrijheid die juist, misschien ook juist heel goed is. Hè, want wat Marco Mout altijd zei, van juist al die regeltjes, ja, al die bureaucratie, dat zit alleen maar in de weg. Je moet die kinderen lekker hun gang kunnen laten gaan. Dat is wat daar ook gebeurde. En voor een deel zijn er ook echt wel ouders die ons hebben benaderd en zeggen, ja, mijn kind is hiermee gewoon echt heel erg geholpen geweest. Maar ja, die vrijheid maakte dus ook dat er ook weinig toezicht was. Er was natuurlijk wel iets contact met instanties. Hè. De leerplichtambtenaren kwamen daar bijvoorbeeld wel over de vloer. Want er zaten kinderen gewoon onder de leerplicht. Maar als je het hebt over mensen met echt een zorgdiploma, ja, dat ontbrak daar wel. Was natuurlijk ook niet verplicht. Dus ja, daar zit je wel een beetje in een soort grijs gebied. Is dat inderdaad, in die setting kon dit allemaal ontstaan. Is het niet verplicht om met zulke kwetsbare kinderen te werken, om dan een zorgdiploma of vergunning of iets te hebben? Kan iedereen het zomaar beginnen? Nou ja, dat is nog wel ook een beetje de vraag, hoor, die wij hebben en waarover we al wel verschillende mensen en instanties gesproken hebben, maar nog niet helemaal helderheid krijgen. Het ligt er namelijk ook een beetje aan wat je doet. Er zijn natuurlijk ook bijvoorbeeld boksscholen die zich richten op kwetsbare kinderen, die daar lekkere bokslessen voor aanbieden. Er zijn zorgboerderijen die zeggen van, joh, kom dan hier lekker de dieren verzorgen. Nou ja, dit was een werkplaats waar je lekker met hout en met metaal kon werken. En die dingen mag je natuurlijk gewoon doen. Ja, maar alleen op het moment dat je natuurlijk echt op een stoel gaat zitten van, hey, ik stel een diagnose van wat heeft dat kind, ja, daar moet je natuurlijk een diploma voor hebben. Ja, en dat moet goed in de gaten gehouden worden, Lammert. In de krant van Nieke reageert vandaag ook Ilaatje Delsing, voorzitter van Leerlingenbelang Voortgezet Speciaal Onderwijs. Wat zegt hij? Nou ja, die zegt, je moet gespecialiseerde mensen op de vloer hebben rondlopen die een bevoegdheid in de zorg hebben, zoals een zorgcoördinator en een psycholoog. Je kan niet alleen pleisters plakken met het aanbod zoals bij Walhalla met handenarbeid. Dat is symptoombestrijding en kan je later in je staart bijten wanneer essentiële zorg en onderwijs ontbreken. Nou, dat is wel duidelijk. We hebben ook gesproken, Lammert, met Sharon Stellaert over het jeugdzorgbeleid. Ja, zij promoveerde op de aanhoudende tragiek in het jeugdzorgbeleid. Dat deed ze aan de Vrije Universiteit Amsterdam en ze vertelt over haar rapport. In mijn proefschrift Boemerangbeleid heb ik gekeken naar de afgelopen 3 hervormingen van de jeugdzorg. En toen ontdekte ik daarin patroonvorming. En dat patroon bestaat uit een repeterend patroon in de zin van dat het beeld over wat is het probleem, wat moet je daaraan doen en als je dat doet, wat mag je daar dan van verwachten, dat ongewijzigd is gebleven en dat het eigenlijk steeds niet zo heeft uitgepakt als dat de bedoeling was. En ik denk dat het aantal incidenten misschien de komende periode zelfs nog wel zal gaan toenemen, omdat de omstandigheden waarin deze partijen verkeren in mijn beleving verslechteren. Ik denk dat ik toch best wel ernstige dingen heb opgeduikeld. Dat ik echt denk van, hoe kan het nou dat het zo gewoon mag door blijven gaan? Nou, dat is de vraag, Nico Hoyting, die jij in feite ook stelt. Hè? Boemerangbeleid noemt Stellaert dit. Hoe kun je meer alert zijn, ook als ouder, als betrokkenen, over hoe het gaat op de instelling waar jij jouw kind plaatst? Ja, dat is wel heel moeilijk, want ik sprak bijvoorbeeld een moeder van wie het kind dus in een heftige houtgreep was gehouden en zij weg werd gehaald bij de jongen. Dus zij zat aan de andere kant van de muur, hoorde hem gillen. En zij zegt van ja, ik verwijt mezelf dat ik niet ingegrepen heb. Zij zegt ook van waarom heb ik dat niet gedaan? Ja. Maar ze zegt, het is voor die ouders niet wat de laatste hoop, dus je laat het dan toch gebeuren. Hoe kun je dan toch alerter zijn? Die LBVSO, waarvan je net Elijah Delsink even citeert, die zegt ook, er moet gewoon toch echt veel meer toezicht zijn, ook vanuit die financiers, dat je echt veel meer toezicht houdt op wat er gebeurt en dat ze zich moeten verantwoorden. En dit was natuurlijk officieel geen zorginstelling, dus ja, die vallen onder geen enkele inspectie. Ja, gaan we nog even terug naar de situatie in Zutphen. Marco Stout meldde ons vandaag dat hij niet nader in wil gaan naar aanleiding van dit verhaal. Hij heeft wel bij jullie al gereageerd. Wat zegt hij? Ja, we hebben hem na heel veel heen en weer om tot afspraken te komen over dat wederhoor. Want dat is natuurlijk officieel wat we echt wilden doen. We hadden zoveel mensen aan het woord gelaten met ook echt wel heftige beschuldigingen. Dan wil je hem ook echt die kans geven om zijn uitleg te geven. Een aantal dingen ontkent hij. Als het bijvoorbeeld gaat om het stellen van hele intieme vragen aan stagiaires. Dat hij in gesprekken seksueel getinte vragen zou hebben gesteld. Daarvan zegt hij dat is niet waar. Als het gaat om aanrakingen, dat die stagiaires aan billen en heupen en knieën zou hebben aangeraakt. Daarvan zegt hij, dat gebeurde gewoon in de setting. Je zit naast elkaar in de auto, dan raak je wel eens een knie aan. Of andere momenten. Hij heeft daar in ieder geval een andere uitleg van. Als het gaat om de relatie tussen hem als baas en die jonge stagiair. Die relatie die bevestigt hij. En dat hij haar heeft afgezet bij vreemde mannen voor betaalde seks, dat bevestigt hij ook. Als het gaat om de relatie, zegt hij, dat terugkijkend, denk ik, dat had ik niet moeten doen. Maar dat heb ik me op dat moment niet gerealiseerd, was zijn verhaal. En als het gaat om het dat hij haar heeft gedropt bij die mannen voor betaalde seks, daarvan zegt hij, zij wilde dat graag. Zij zegt andersom dat hij dat wilde, maar hij zegt, zij wilde dat graag. En uit zorg en omwille van de veiligheid heb ik haar daarin willen begeleiden. Nou, het is een verhaal met vele aspecten om niet vrolijk van te worden. Dankjewel dat je het ons hier wilde vertellen. Nico Hoijtink, verslaggever bij de Stentor. Straks meldt onze verslaggever zich vanuit Epe. Ondernemers daar zijn bang om inkomsten mis te lopen. In het hotel waar asielzoekers nu worden opgevangen kunnen geen toeristen terecht. En daar baalt de horeca nu van. Voor het verkeer gaan we naar Helene de Geest. De meeste vertraging heeft het verkeer op dit moment op de A4 Amsterdam-Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Ketelplein is de vertraging 35 minuten. Er is een ongeluk gebeurd. Ze zijn op dit moment aan het bergen, waardoor de rechte rijstrook dicht is. Dus je kunt vanuit Den Haag beter de A13 naar Rotterdam nemen. Eén vandaag. Lammert, bruidsreportages. Ja, want de Brabantse fotograaf Edmund Messerschmidt is gestopt met zijn werk als fotograaf en nu zijn archief aan het opruimen. En omdat hij de negatieven van heel veel bruidsreportages die hij heeft gemaakt niet zomaar weg wil gooien, is hij op zoek naar de bruidsparen die ooit voor zijn lens stonden. Ik werk inmiddels als zorgondersteuner, want van de fotografie kun je eigenlijk niet meer echt rondkomen. Want iedereen is fotograaf tegenwoordig. Ja, nou is dat allemaal klaar. Dus ik ben van ik heb al die negatieven heb ik nog deels. Ik heb ook natuurlijk overgestapt op digitaal. Maar het archief dat staat hier maar. En ik dacht, als ik de bruidsparen blij kan maken met hun negatieven, want daar zitten natuurlijk ook negatieven tussen die niet in hun album zitten. Ja, want niet alles is afgedrukt. We maken natuurlijk een selectie van wat er is gemaakt. En dat komt in het boek. En wat dan niet is afgedrukt, dat blijft gewoon in het archief. Dus dat mogen ze nu ook hebben. Lijkt me nog een hele opgave om al die bruidsparen terug te vinden. Nou, inderdaad, want dit was nog in de tijd van de fotografie op filmrolletjes, toen iedereen nog een vast telefoonnummer had. Maar hij spoort het toch stuk voor stuk op via Google en Facebook. Maar goed, dan kom je natuurlijk ook wel eens huwelijken tegen die inmiddels zijn gestrand. Ja, dan vraag ik netjes of ze het nog alsnog willen hebben. Of sommige hechten toch nog wel waarde aan. Omdat er staan natuurlijk ook foto's van hun ouders op. En waarvan de een of de ander toch inmiddels is overleden natuurlijk. Want ze praat over ruim 20 jaar geleden. Dus maar dan moet ik wel toestemming hebben van beide. Niet zo dat alleen de bruidegom of alleen de bruid. Ja, want je moet nu niet denken dat Edmund ineens vanwege die negatieve een bemiddelaar wordt in al die gestrande huwelijken. Dat moet je zelf regelen. dat is allemaal familiezaken. Daar ga ik verder niet in verdiepen. Maar zodra ik toestemming. Maar de meeste van gescheiden stellen, dat kan ik inderdaad vernietigen. Want dat heeft dan. Voor de meeste heeft het inderdaad geen waarde meer. Nee. Nou zei hij aan het begin nog even iets interessants. Hij zei, van bruidsfotografie kun je niet meer leven. Er wordt toch enorm getrouwd? Ja, dat volgens mij ook. Ja. Ik stond er ook van te kijken. Maar met de komst van digitale camera's lijkt iedereen ineens fotograaf. Is het vak bruidsfotograaf dan daarmee aan het verdwijnen? Het wordt overgenomen door de amateur. Dus het blijft wel. Er worden nog steeds wel bruidsreportages gemaakt. Maar het is vaak, dat merkte ik natuurlijk jaren geleden al, dat binnen de familie werd het dan opgelost door een oom of een neef of een nicht of wat dan ook. Of vrienden. Het gaat natuurlijk als een lopend vuurtje. En zo iemand die dan een bruidsreportage maakt, die wordt dan ook weer gevraagd door andere familieleden van, kun je het bij ons ook doen? En zo, ja. En die doet het of voor de lol of voor een habbekrat of wat dan ook. Dus ja. Hoeveel van die bruidsparen moet Edmund nog op gaan sporen? Nou, hou je vast nog zo'n stuk of 50 waar hij de negatieve van heeft. Maar na een oproep bij Omroep Brabant loopt het als storm. Nou ja, ik krijg ineens een hoop mail en berichten. Ja, het verrast me eigenlijk. Ja. Nou, mocht je zelf nou ook als bruidspaar door Edmund Messerschmidt gefotografeerd zijn zo'n 25 jaar geleden, dan kun je je bij Omroep Brabant melden voor die negatieve. De opvang van asielzoekers in hotels baart horecaondernemers zorgen. Nu zijn er ineens geen goed betalende toeristen daar. In de gemeente Epe komen vanaf vandaag 276 asielzoekers in een Fletcher Hotel. Het enige andere grote hotel worden al Oekraïners opgevangen. De asielzoekers zelf, die zijn er overigens wel blij mee. Yes, we like it, yeah. It's very, very nice. A bliss. Het bevalt hem wel, het hotel hier. Yeah. You're blessed even. Hotel is a very nice hotel. Zegend zelfs, dat is een mooi hotel. You came from Biddinghuizen, jullie komen uit Biddinghuizen. Ja, beter hier. Dat is beter dan Biddinghuizen. Yeah. So, where are you from? What country are you from? Somalia. Dit is het geluid van de tweede bus met asielzoekers die hier vandaag aankomt bij het hotel. Ze zijn afkomstig uit Biddinghuizen, waar de noodopvang dicht moest omdat het festivalseizoen weer gaat beginnen. De eerste bus kwam hier rond een uurtje of één aan. En de snelle uitpakkers lopen inmiddels al een rondje, zijn de buurt aan het verkennen. Het zijn veelal jonge mannen. Where are you from? From Syria. Heel goed. Het hotel is goed. Biddinghuizen, nee, goed. Biddinghuizen, niet goed. Veel mensen. Big problem. Here, do you have a whole hotel room just for you? 3 people. Ze slapen met 3 mensen in 1 kamer. It's good. Ja, wie het wat minder goed vinden, zijn de ondernemers in het centrum van Epe. Bijvoorbeeld deze uitbater van een ijssalon. We kijken er met zorgen naar. We hebben hier in de zomermaanden of ook in het voorseizoen hebben we veel gasten van het Fletcher Hotel. Die herkennen we perfect aan de gele fietsjes, de huurfietsen die ze altijd hebben. En die komen dan hier een ijsje halen of een kopje koffie drinken met een gebakje. Dus die misten gaan we straks missen. De hotelgasten die moeten natuurlijk, die hebben daar geen keuken tot hun beschikking. Dus die komen wel echt, ook op door de weekse dagen komen ze eten bij de buurman. En dan nemen ze daarna een lekker toetje. Dat waren goede gasten, want de lokale mensen die kunnen niet iedere dag uit eten. Mevrouw, u bent uitbater van een kledingwinkel. Dameskledingzaak Choices. Wij hebben heel veel toeristen. En zeker nu gaat het gebeuren. Vanaf eind maart komen ze allemaal weer in de hotels, in de campings. Alles is weer ramvol. En daar wachten wij altijd op. Daar zijn we heel blij mee. Nu zitten er het komend seizoen, toeristisch seizoen, veel asielzoekers in een van de hotels. Oekraïners in een ander hotel. Wat denkt u dat dat voor gevolgen gaat hebben? Ja, het wordt een stukje minder voor Epe. Want daar zaten onze toeristen allemaal in. Hè, als we dan vroegen, bent u gezellig in Epe? Ja, dat zeiden we. We zitten in Fletcher of we zitten in Denheuvel. Ja, dat is niet meer, hè? Dat krijgen we niet meer. Ja, want ja, asielzoekers en Oekraïners zullen die hier geld uitgeven? Ja. Niet bij mij. Want ik heb begrepen dat er niet veel dames zijn. Dus daar heb ik niet zoveel baat bij natuurlijk, hè. Ik dan niet, nee. Ik denk ook niet dat ze hier lekker vol op het terras gaan zitten. Daar geloof ik ook niks van. Het is nog afwachten, maar u houdt uw hart een beetje vast? Ja, een beetje wel, ja. Belangrijk zijn de toeristen voor uw omzet? Heel belangrijk, echt heel belangrijk. De helft? Zeker, nog wel meer dan de helft. Zou u eventueel overwegen een claim in te dienen bij de gemeente? Als het u echt veel geld gaat kosten? Ja, ja zeker. En ik niet alleen, denk ik. Ik denk dat we dan allemaal samen gaan staan. Ja, want dat willen we niet, hè? We willen gewoon door. Henk Wim Potappel is eigenaar van Café de Posthoorn en woordvoerder van Horeca Nederland Epe. Hij zegt dat er inmiddels met de gemeente wordt gesproken over compensatie. We zijn enorm overvallen als horeca. De snelle besluitvorming, hè? Gisteren is de vergunning afgegeven, definitief. En vandaag komen de mensen. Ja. De Oekraïners die blijven 3 jaar. is het plan. Maar de asielzoekers blijven maar een half jaartje. Dat is ook weer niet super lang. Er is nu een vergunning afgegeven voor een half jaar. Maar we hebben niet de illusie dat over een half jaar de asielzoekers zijn vertrokken. Voor de Fletcher-groep is het een interessante bron van inkomsten. Ze hebben heel veel hotels over heel Nederland die zij beschikbaar stellen aan het COA. Beschikbaar tegen betaling. Klopt, ja. Als Fletcher lijkt het een soort van verdienmodel te zijn. En na een aantal jaren asielopvang kun je vervolgens met het verdiende geld je hotel verbouwen en een upgrade geven. Daar zit hem denk ik ook de spanning met de rol van de overheid in de markt. U bedoelt dat zij de markt verzieken? Nou, verzieken zijn uw woorden, maar in ieder geval verstoren. En in ieder geval op zo'n manier dat wij ons daarover zorgen maken en met de gemeente moeten gaan praten over wat daarvan terug kan komen. Epe wil zich heel als toeristisch centrum op de kaart zetten. En dat we daarmee toch wel... misschien wel imagoschade berokkenen. Maar de gemeente heeft ook een vergunning verleend aan het COA voor de opvang van de asielzoekers. Ja, dat zijn misschien wel twee tegenstrijdige belangen. Ja, maar we hebben dan volgens de gemeente een verplichting met die spreidingswet. Dus daar proberen ze aan te voldoen. Ja, dus ik zeg zelf van, misschien kunnen we ook uitwijken of zoeken naar andere locaties dan een hotel. Zodat de hotelcapaciteit weer beschikbaar komt. Maar tot op heden is dat nu nog niet ingevuld. Verslag vanuit Epe van Laura Kors. Straks, tuberculose steekt de kop op in Oekraïne. En de artsen die er iets tegen zouden kunnen doen, die zijn aan het front. Eerst het nieuws. NPO Radio 1. Casper Meijer. In Amsterdam is het kantoorpand van Marktplaats ontruimd vanwege een acute dreiging. In hetzelfde pand zitten ook de redacties van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. En hun medewerkers moesten ook naar buiten. Hoofdredacteur Mark Adriani van BNR zegt dat de dreiging tegen Marktplaats was gericht. Het is een klant van Marktplaats, dus het heeft helemaal niets met ons bedrijf te maken nogmaals. Maar een klant van Marktplaats en die zou zeer ontevreden zijn over waarschijnlijk een dienst of een service van Marktplaats. En die heeft vervolgens gedreigd en op een dusdanige manier gedreigd, waardoor wij wel genoodzaakt zijn om weg te gaan. De uitzending van BNR komt voorlopig uit een ander pand. Het huis van de loodgieter in Vlaardingen, waar vannacht opnieuw een explosie was, is voor de derde keer op slot gezet. De burgemeester Wijbinga besloten na overleg met de politie en het Openbaar Ministerie. Ook blijft er camera toezicht en wordt er vaker gesurveilleerd rond de woning. De hoofdredactie van het AD biedt excuses aan een oud-minister Hogevors voor een artikel waarin de krant hem liet zeggen dat hij premierskandidaat is. Meteen na publicatie van dat artikel liet Hogevors al weten dat hij niet met de krant had gesproken. De krant zegt dat inmiddels duidelijk is geworden dat ons telefoonnummer van Hans Hogevorst niet bij hem in gebruik was en dat er geen grond was voor het eerder verschenen bericht. Het is niet bekendgemaakt met wie de krant dan wel heeft gesproken. En de Houthi-rebellen in Jemen zullen geen Chinese of Russische schepen aanvallen in de Rode Zee en de Golf van Aden. Dat hebben de Houthis beloofd volgens het Amerikaanse persbureau Bloomberg. Volgens meerdere bronnen is dit de uitkomst van een overleg in Oman tussen een van de meest prominente Houthi-leiders en Chinese en Russische diplomaten. En van Casper naar Marco voor het weer. Ja, het weer is tamelijk bewolkt, hoewel er wel af en toe wat dunnere plekken zijn waar de zon even doorheen schijnt. Dan is het ook meteen lenteachtig. Ik moet eerlijk zeggen dat je wel een beetje moet zoeken in het land waar dat gebeurt. Het is lang niet overal aan de orde. De bewolking wordt komende nacht ook langzaam dikker. Aan het eind van de nacht kan er in het noordwesten wat regen vallen. Minimumtemperatuur een graad of 8. En morgenochtend hebben we dan nog een klein beetje zon in het zuidoosten. De bewolking wordt ook snel daar dikker. En van het noordwesten uit trekt regen over het land. Laat op de dag in het noordwesten weer wat opklaringen. Dan wordt het minder nat. 9 graden op de Wadden, kop van Noord-Holland ook. En 14 graden wordt het nog in delen van Oost-Brabant en Limburg. De wind waait morgen uit het westen tot zuidwesten. Is matig tot vrij krachtig. De wind speelt een belangrijke rol in het weekend. Zaterdag en zondag. West 4 tot 6 boven. Met zaterdag geregeld zon een paar buien. En zondag keert het een beetje om. Dan zijn de buien wat groter in aantal en de zon heeft het wat moeilijker. Bij de weekenddagen hebben we een maximumtemperatuur net onder de 10 graden. Oké, voor de files naar Helene. Het is al behoorlijk druk, bijna 400 kilometer file staat er. Vooral veel vertraging heeft het verkeer in Zuid-Holland. Onder andere op de A4 Amsterdam-Rotterdam. Tussen Leidschendam en knooppunt Ketelplein is het tijdverlies 3 kwartier door bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is daar dicht. Je kunt beter via de A13 naar Rotterdam rijden. Op de A15 Europoort Rotterdam bij Rozenburg een half uur vertraging door een auto met pech. De linkerrijstrook is dicht. Stond ook een auto met pech op de A15 van Rotterdam naar Gorkum bij Hardingsveld-Giessendam. En dat kost je ook nog een half uur. Daar zijn alle rijstroken vrij. En ook op de A15, maar dan vanaf de andere kant. Vanaf Nijmegen naar Rotterdam tussen Arkel en Sliedrecht een uur vertraging door een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. Eén vandaag. Suzanne Bosman. Als eerste gemeente stopt Den Haag per direct met het gebruik van Duomix. Nou, wat is dat? Duomix, dat is een bouwproduct gemaakt van staalslakken. En staalslakken, dat zijn een soort kiezels gemaakt van restafval in de staalindustrie. Ze worden gebruikt bij de aanleg van wegen, van fietspaden, pleinen. Maar ze kunnen ook voor gezondheidsklachten zorgen. En dat gebeurt op een speelplaats aan het Koningsplein in het Haagse Regentessenkwartier. Daar ligt sinds kort Duomix. En bij de gemeente kwamen klachten binnen. Bijvoorbeeld dat kinderen last hadden van traanogen en van hoestbuien. Bewoners begrijpen het niet. De kinderen lopen dus gewoon risico op gezondheidsschade. Nou, eerlijk gezegd, ik wist het niet hoor. Ik wist niet dat er schadelijke stoffen zouden kunnen zijn of dat de kinderen daar last van zouden kunnen hebben. Ja, het moet natuurlijk niet ongezond zijn. We spelen vooral kinderen daar. En het is wel waardeloos eigenlijk. Nou ja, nu ik dit weet ga je wel een beetje anders kijken natuurlijk naar hoe veilig het dan is voor kinderen. Ik ben geen expert op dit gebied, maar als het inderdaad zo giftig is als men beweert, ja, dan vind ik het onbegrijpelijk dat een gemeente dit überhaupt zo aanlegt. Ja, de verantwoordelijk wethouder is Robert Barker. Gaat over buitenruimte, dierenwelzijn en milieu. Meneer Barker, goedemiddag. Goedemiddag. We horen die bewoner die zegt dat het onbegrijpelijk is, hè, dat de gemeente het zo aanlegt. Hoe kan het dat zo'n product op een speelplein of eigenlijk onder een speelplein terechtkomt? Ja, eigenlijk was het zo dat het Koningsplein de verharding moest vervangen worden, want er bleef water liggen. En toen heeft de gemeente gekeken van ja, welke halfverharding eigenlijk kunnen we weer aanleggen wat beter werkt. En heeft de gemeente gewoon gekeken van wat is nou het beste middel voor bespeelbaarheid en zeg maar prijskwaliteit. En toen kwamen ze daarop, maar was er weinig bewustzijn over het milieueffect en de gezondheidseffecten ervan. Omdat we eigenlijk ervan uitgingen dat als het landelijk was gekeurd, dat het wel goed zou zitten. Oké, niet even gegoogeld. Nou, ik denk dus het wordt steeds duidelijker dat. Ja, het wordt steeds duidelijker natuurlijk wat voor zorgen er zijn. Maar de zorgen kwamen vooral, wat u noemde, van omwonenden rond de gezondheid. Maar er zijn ook milieuonderzoeken. Toen gingen we ons erin verdiepen, hebben we het RIVM, hebben we GGD gevraagd. En bleek dat er toch wel wat aan de hand was met die stoffen. En ook naar aanleiding van de bewoners die er dus met punten kwamen en ook een motie van de Partij voor de Dieren, was het voor de gemeente aanleiding om zich te gaan verdiepen en eigenlijk de keuze te maken dat dit eigenlijk vanuit voorzorg niet verstandig is om te laten liggen. Nou, u stopt er nu mee, maar u haalt het dus, dat begrijp ik uit uw woorden, u haalt het ook meteen weg daar onder het Koningsplein. Ja, dus we kiezen ervoor om uit voorzorg voor het milieu en de gezondheid om het niet meer te kopen. Maar ook op dat plein, omdat de zorgen van bewoners er zijn, om het daar ook gewoon meteen ook weg te halen. Mm-hmm. Liggen die staalslakken op meer plekken in Den Haag? Ik denk sowieso in heel Nederland wordt het gebruikt als verharding. Of eigenlijk halfverharding noemen ze dat dan. Er is niet meteen een plek in Den Haag waar ik weet dat het ligt. Maar we gaan zeker dat ook verder in kaart brengen. En als er zorgen zijn, gaan we er ook mee aan de slag. Ja, dan gaat u het daar ook weghalen. Onze collega Joost Lammers is hier van de researchredactie. Staalslak, Den Haag, maar die problemen die spelen niet alleen daar. Nee, eigenlijk zie je in het hele land problemen met staalslakken. We zien het op een golfbaan in Spijk, waar de staalslakken onder liggen. Daar ging het uitlopen, allemaal giftige stoffen die in het water terechtkwamen. Vorig jaar hebben we nog aandacht besteed aan Eerbeek. Dat was een grote berg met staalslakken die daar open en bloot lag, waar zonnepanelen op zouden moeten komen. En morgen gaat er een weg in Dokkum weer open, begreep ik, bij Omroep Friesland. Daar zijn 32.000 ton staalslakken verwijderd, omdat die van allerlei rotzooi lekte. En zo zie je door het hele land zie je dit soort problemen. En die zijn niet van nu. Ook 10, 20 jaar geleden waren er allerlei incidenten waarbij je vissterfte zag en staalslakken voor problemen zorgden. Er zijn vele onderzoeken, al sinds 1990 vinden we onderzoeken waarin deze problemen worden aangekaart. Maar hoe kan het dan dat we dat nog steeds overal neerleggen? Als ik iets in de tuin wil doen, moet je overal een milieuvergunning voor hebben, bij wijze van spreken. En dit wordt gewoon overal neergelegd. Dat heeft ermee te maken dat het is een afvalproduct van Tata Steel, maar het is als bouwstof goedgekeurd. En de deskundigen zijn het er ook allemaal wel over eens dat als je het goed afdekt, voorkomt dat er regenwater bij komt, dat het dan prima gebruikt kan worden. Maar wat je nu ziet, is het eigenlijk, en dat zie je in Den Haag, maar dat zie je dus ook op die andere locaties, dat het verkeerd gebruikt wordt. Er kan regenwater bij komen. En dan krijg je die problemen. We hebben, Lammert, ook een expert hierover gesproken. Ja, de onderzoeker van het RIVM, Ellen Brandt. Zij deed onderzoek naar de vervuiling die lekte uit fietspaden in Drenthe, die onder meer met die duo-mix waren aangelegd. En daar lekte het giftig metaal vanadium uit de fietspaden op enkele plekken de natuur in. En dat werd enorm overschreden, die norm. Want wat aan giftige stoffen uit bouwmateriaal mag lekken. Het risico was daar desondanks volgens onderzoekers beperkt voor zowel de omgeving als de fietsers. Maar volgens Brandt is het wel verstandig om per locatie goed na te denken of staalslakken wel geschikt zijn. Het is in het algemeen natuurlijk wel aan te bevelen om even na te denken. Ook al zou het materiaal toegepast mogen worden volgens de wetgeving. Is dit een materiaal wat je op deze locatie zou willen toepassen? Dat geldt overigens voor alle bouwstoffen, niet alleen voor deze duomix. En grond wat je wil hergebruiken. Dus het is altijd even slim van, is dit nou het materiaal voor deze specifieke locatie gezien het gebruik? Ja, dan was het blijkbaar, hè, meneer Barker, wethouder in Den Haag, niet het juiste materiaal voor het speelplein bij het Koningsplein. U had het over weinig bewustzijn dat u had van de milieueffecten. Verwijt u dat u zelf of verwijt u dat de gemeente? Ik ben natuurlijk vrij recent wethouder geworden. Maar ik denk dat de vraag is of je van een gemeente zou moeten verwachten dat als een product in de markt is en wat voldoet aan allerlei landelijke wetgeving waarin op kwaliteit gecontroleerd wordt, of je van een gemeente moet verwachten dat je dan die afweging echt goed kan maken. Of je expert moet worden in milieu. Ja, en collega Joost noemt hier allerlei voorbeelden die ook in de media zijn geweest. Ja, ja, dus volgens mij is het van belang dat je ook landelijk kijkt van of je hier niet beperkingen aan het gebruik van deze stof überhaupt moet stellen. Wat Den Haag betreft is dat het geval. Want we hebben gekozen van ja, het is het voorzorgsbeginsel is van belang. Het is van belang dat je een stad opbouwt eigenlijk met materialen die mensen en dieren niet schaden. En het blijkt gewoon dat dit een vrij een product is waar best wel wat risico's aan zitten. Ja. Of waar in heel veel de nodige zorg op zit. Er had misschien dus een groot betere bijsluiter bij moeten zijn, als ik u zo begrijp ook. We hadden wel beter geïnformeerd willen worden als gemeente. Ja, ik denk dat je zou moeten afvragen of je zo'n stof in ieder geval dit soort plekken zou moeten gebruiken. En of dat überhaupt zou moeten worden toegestaan landelijk. Ja, ja. Joost, je hebt het bedrijf dat die producten verkoopt ook een reactie gevraagd? Ja, we hebben ze zowel gebeld als schriftelijk om een reactie gevraagd. Tot twee keer toe met ze gemaild, meerdere keren met ze gebeld. Maar tot nu toe heeft dat nog niks opgeleverd. We moeten er natuurlijk wel bij zeggen dat wat zij verkopen toegestaan is. Het is niet verboden om het te verkopen. En, maar dat is ook de vraag die de wethouder opwerpt hier. Van moeten we dit überhaupt nog wel doen? Ga je naar de politiek? Heb je gesproken met de staatssecretaris? Ja, Vivianne Heijnen gaat hierover. En zij, vorig jaar is er natuurlijk al een groot onderzoek geweest waarin allerlei adviezen werden gegeven om in kaart te krijgen waar het eigenlijk allemaal ligt. Want dat is het eerste probleem. We weten het niet. Het hoeft namelijk nu niet gemeld te worden. En zij zegt, we gaan er nu mee aan de slag om te onderzoeken of die meldplicht er moet komen. Daar zijn we in medio 2024 mee klaar. Ja. Dan wordt het opgenomen in de regelgeving. Ja, ik kan het niet makkelijker maken dan het is. Ook niet sneller. Ook niet sneller. En dan is uiteindelijk, zij zegt, maar aannemers en iedereen die dit gebruikt, ga het nu al melden bij de instantie waar je het moet melden. Want we willen gewoon weten waar het ligt. Joost Lammers van onze researchredactie. Dankjewel, Rod Barker ook. Dank, wethouder in Den Haag. Het verbod op staalslakken, daar ging het over. Vanavond gaat het er ook over in onze televisieuitzending op NPO 1. Feit of fictie? Over hoe groot het aantal fraudeopspoorders bij gemeenten is en bij zorgverzekeraars, Lord? Ja, want in de Telegraaf stond een artikel over zorgfraude door malafide zorgaanbieders. En daarin wordt André den Ekster, hoofddocent gezondheidsrecht, aan de Erasmus Universiteit geïnterviewd. En hij zegt, bij zorgverzekeraars zijn hele afdelingen bezig met het opsporen van fraude. En bij gemeenten komen ze niet verder dan 1 of 2 ambtenaren. Oké, zorgverzekeraars, hele afdelingen, gemeenten, 1 of 2 ambtenaren. Dat gaan we uitzoeken. Nou, inderdaad. Om te beginnen eerst maar eens even bij Marcel Kommer. Hij is namelijk beleidsadviseur fraudebeheersing bij de branchevereniging, moet ik zeggen, Zorgverzekeraars Nederland. Al die namen. En hij heeft heel goed zicht op de fraudeafdelingen. is ook afhankelijk van de omvang van de zorgverzekeraar. Een kleine zorgverzekeraar heeft misschien twee onderzoekers in dienst. Bij een grote zorgverzekeraar kan het zelfs oplopen tot 30 personen. Oké, tussen de 2 en de 30. Ja, en de woordvoerder van CZ, Rick van Druten, beaamt dat. Nou, we hebben een speciale afdeling van een kleine 20 mensen die zich bezighoudt met het opsporen van zorgfraude. Van Druten legt uit hoe zo'n fraudeteam dan speurt naar misbruik van zorggeld. Dat kan van alles zijn. En we kijken dus naar signalen, kijken welke signalen het naspuren waard zijn. En wanneer dat ook inderdaad zo blijkt te zijn, dan wordt er ook werk van gemaakt. Geld terugvorderen en eventueel aangifte doen en overdragen aan justitie. Dat zijn de zorgverzekeraars. Hoe is het bij de gemeente? Lucien van Mierlo is wethouder in Almelo en hij strijdt tegen fraude in de zorg. En hij herkent ook het beeld dat maar 1 of 2 ambtenaren bij gemeenten op zorgfraude zitten niet. In de regio Tilburg en ook in mijn regio, de regio Twente, investeren wij juist volop in het toezicht. Wij zijn samen landelijk koploper als het gaat om het versterken van toezicht op zorg. En het voorkomen, aanpakken en doorpakken bij situaties rondom zorgfraude en zorgcriminaliteit. De zorggeld, dat moet naar de zorg. En zetten we vooral ook onze capaciteit, zoals wij dat dan noemen, aan de voorkant in. Screenen van zorgaanbieders aan de voorkant voordat we een contract aangaan. Maar hij legt ook uit hoe het komt dat gemeenten in mankracht verschillen. Iedere gemeente maakt zelfstandig de afweging hoeveel toezichthouders erop de WMO bijvoorbeeld in dit geval, de wet maatschappelijke ondersteuning, wordt ingezet. En hoe dat toezicht georganiseerd wordt. En daardoor ontstaan er verschillen. En de aanpak, en daar ben ik blij mee, de aanpak van zorgfraude die wint gelukkig aan urgentie. Ja, en gemeenten willen wel meer controleren, maar dan is er meer geld nodig vanuit het Rijk, volgens Van Mierlo. Waarbinnen we als gemeenten dat toezicht kunnen inrichten en kunnen uitvoeren. Want ja, wat we net ook al zeiden, nu is het een lokale prioriteit. En kunnen gemeenten, zoals we dat ook hier in Twente en in Tilburg, Hart van Brabant doen, daar zelf ook capaciteit extra op inzetten. Maar dan blijf je zoveel verschillen houden. Oké, okay, bij zorgverzekeraars hele afdelingen die zich bezighouden met het opsporen van fraude. Bij gemeenten maar 1 of 2 ambtenaren. Feit of fictie? Ja, een rondje langs de branchevereniging van zorgverzekeraars en een proeftuin van gemeenten in Twente en Brabant laat zien dat het niet zo zwart-wit is. Bij zorgverzekeraars bestaat de afdeling soms ook maar uit een handjevol mensen. En er zijn gemeenten waar veel meer mensen dan die 2 op zorgfraude zitten. Dus het is fictie. Check. Voor het verkeer naar Helene. Veel vertraging is er vanmiddag vooral in Zuid-Holland. Op de A15 gaat het wat beter, daar zijn alle pechgevallen inmiddels van de weg. Maar op de A4 Amsterdam-Rotterdam bij knooppunt Ketelplein is de rechte rijstrook nog dicht door een ongeluk. De vertraging vanaf Leidschendam is 1 uur. De oorlog in Oekraïne maakt niet alleen slachtoffers op het slagveld. Er komen ook allerlei ziektes op, bijvoorbeeld tuberculose. Het gaat niet goed met de bestrijding van TBC daar in Oekraïne. Sterker nog, de internationale gezondheidsorganisatie, de Global Fund, stelt dat een grote uitbraak dreigt. Marijke Wijnroks is van de Global Fund. Goedemiddag, mevrouw Wijnroks. Goedemiddag. Met arts, u hebt ervaring in het bestrijden van TBC in oorlogsgebied. Ja. Want TBC, dat kom je al snel tegen op plekken waar het oorlog is? Ja, TBC algemeen is een ziekte die je veel meer ziet onder mensen die arm zijn, die onder moeilijke omstandigheden leven, vaak ook ondervoed zijn. En in een oorlogssituatie waarin vaak de gezondheidszorg ingestort is, waarin mensen, nou, zoals je in Oekraïne ook ziet, meer last hebben van ondervoeding, vaak boven elkaar zitten in schuilkelders. En de gezondheidszorg niet meer functioneert, komt het inderdaad veel meer voor. Ja, en hoe omvangrijk is het dan nu in Oekraïne? Kunt u dat schetsen? We hebben afgelopen jaar zijn er ongeveer kleine 20.000 nieuwe infecties vastgesteld. Als je dat vergelijkt met Nederland, dat zijn ongeveer 635, dus vele malen hoger. Maar wat ons met name zorg baart, is dat we in de nummers die we zien, de patiënten die gediagnosticeerd zijn, er is een 30% gedaald ten opzichte van 2021. En dat wil niet zeggen dat het goed gaat. Het wil zeggen dat we eigenlijk heel veel mensen missen. Dus de verwachting is dat je een toename zou hebben gezien, omdat de gezondheidszorg zo is ingestort. En wat we zien is minder gevallen. Dus dat betekent dat we eigenlijk een beetje het zicht verliezen op wat er echt gebeurt. Ja, zeker. En u zegt, daarom zit er een grote uitbraak, daar kun je vanuit gaan aan te komen. Daar zit je inderdaad. Ja. Ik denk zeker binnen Oekraïne ga je ervan uit dat die kleine 20.000 mensen die vorig jaar gediagnosticeerd zijn, dat het misschien wel het dubbele is. Ja. En, maar we weten het niet. En dat maakt het natuurlijk ook heel moeilijk om te weten wat je precies moet doen. Ja, precies. Tuberculose, Lammert, laten we er even naar kijken. Want wat is het? Ja, een infectieziekte die je krijgt door een bacterie, meestal in de longen. En longtuberculose kan besmettelijk zijn. Het kan ook in andere delen van je lichaam voorkomen, zoals botten, lymfklieren, wervels. En de ziekte is op zich goed te behandelen met verschillende medicijnen. Die behandeling duurt dan minimaal 6 maanden. En in Nederland komt het niet zo vaak meer voor in 2022. Hadden in Nederland, zoals net gezegd al werd, 635 mensen waarbij tuberculose was vastgesteld. En er is sprake van een daling de afgelopen tijd, en het past in de ontwikkeling van de afgelopen 20 jaar dat steeds minder mensen in Nederland zeker tuberculose hebben. Ja, wat zijn de verschijnselen van Weinrocks? Als iemand het heeft, hoest hij dan heel veel? Langdurige hoest. Vaak ook nachtzweet. Dus mensen 's nachts badend in het zweet wakker worden. Afvallen, vermoeidheid. Algemeen gewoon slecht. Niet goed voelen. Ja, begin vorige eeuw hadden heel veel mensen in Nederland ook tuberculose. Hoe kwam dat dan? Er was toen nog weinig. Het algemeen was natuurlijk dat mensen armer waren, vaak dichter op elkaar woonden, slechtere woonten. Zeg maar kleinere huizen, slecht geventileerd. En er was toen ook eigenlijk nog niet echt een goede behandeling beschikbaar. Mm-hmm. En mensen werden toen vaak geïsoleerd in een sanatorium en dan daar verpleegd tot ze beter waren. Ja, daar lagen ze dan in de buitenlucht. Hè? Lammert, bekende beelden waren dat. In Zwitserland bijvoorbeeld, hè, de gezonde bergenlucht. Maar ook in Nederland aan zee of in bossen waren er tientallen van die sanatoria. We vonden een stukje film uit 1953... Jan van Zutphen, voormalig diamantbewerker en oprichter van Sanatorium Zonnestraal hier om de hoek in Hilversum, spreekt op zijn 90ste verjaardag genezen patiënten en ook diamantbewerkers toe. Beste kerels, jullie gaan nu binnenkort genezen naar huis. Maar toen ik jong was, was er bijna geen gezin waarin er niet één of meer stierven aan de zogenaamde tering. Ook in mijn familie. Langzamerhand is de tuberculose teruggedrongen, maar nog niet overwonnen. Voor de patiënten is de beste medicijn rust en zuivere lucht. De meeste genezen patiënten gaan naar huis als volwaardige arbeidskrachten. Het enige verschil met de overige is dat men van hen zeker weet dat ze gezond zijn. Ja, nu komt het dus bijna niet meer voor. En is dit alleen nog maar mevrouw Weinrocks geschiedenis met een grote G, hè? Zoals dat toen ging. Het is nu op zich te bestrijden. Wat kunt u met de Global Fund in Oekraïne doen om toch zo'n uitbraak in te dammen? Kunt u mensen vaccineren? Vaccineren helaas niet. Maar we doen natuurlijk wel heel veel. Oekraïne heeft het eigenlijk. We hebben veel geïnvesteerd in Oekraïne. Ze deden het ontzettend goed. Dat is een van onze succesverhalen. Ze hebben de sterfte van tuberculose is door betere diagnostiek en betere behandeling vanaf 2002 tot 2022 met 80% gedaald. Dus dat was echt vrij spectaculair. Wat wij gedaan hebben op het moment van de Russische inval, eigenlijk onmiddellijk contact opgezocht met onze uitvoerende organisaties, ministerie van Gezondheid, NGO's. En gevraagd wat wij konden doen om hun te helpen om toch hun dienstverlening aan te passen op een veranderende situatie. We hebben natuurlijk gezien, er zijn heel veel klinieken gebombardeerd, zijn ziekenhuizen gebombardeerd. Mensen waren ook bang op straat te gaan. Dus mensen konden niet meer naar de klinieken. En het was eigenlijk heel snel dat men besloot, we moeten de zorg naar de mensen brengen. Dus we hebben veel geïnvesteerd in busjes en vrachtauto's. Die zijn omgebouwd tot mobiele klinieken. Met draagbare röntgenapparaat. Met medisch personeel aan boord. Met sociale werkers aan boord. Die naar het oosten van Oekraïne naar het front zijn gereden. En daar soms van deur tot deur of soms op een centrale plaats in het dorp, daar de gezondheidszorg naar de mensen brachten. Dat is wat u doet. Ja, artsen die zijn natuurlijk ook aan het front voor een groot deel. Ja. Mevrouw Weinrocks, we hebben het over Oekraïne. Heeft uw organisatie ook zicht op de toestand wat dit betreft infectieziekte tuberculose in Gaza?